أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وتوابع المنادى المبني المفردة من التأكيد والصفة وعطف البيان والمعطوف الممتنع دخول الياء عليه ترفع حملا على لفظه وتنصب حملا على محله مثل يا زيد العاقلة العاقل والخليل في المعتوف يختار الرفعة وأبو عمرو النصبة وأبو العباس إن كان كالحسن فكالخليل وإلا فكأبي عمرو والمضافة تنصب والبدل والمعطوف غير ما ذكر حكمه حكم المستقل مطلقا والعلم الموصوف بابن مضافا إلى علم آخر يختار فتحه Sanki o kadar halleder. Sesim de kötü. Sabahlar böyle mi? Evet. Ve tevabi'ul münada. Münadanın tabileri. Mamulü bir tebaiye var. Sıfat. 10 harften biriyle ma'tuf. 10 harften bir harf atıfı başına gelip de matuf, atfedilen. Tekit, bedel, atfı beyan. İşte münadaya böyle bir tabi gelecek şimdi. Bu tabinin durumu, irabi durumu ne olacak ne olmayacak. Ama münada dedik mi, münada ikiye ayrılıyor. Bir, muhrep münada. İki, yani muzaf münada. İki, mebni münada. Mebni münadada ala mayrufu bir mebni münada var. Değil mi? Mebni münada. Evet. Şimdi arkada gördük biz. Dedi ki arkada dedik ki İmkanen müfreden marifeten yübnel münada ala ma yurfu bihi ala ma yurfu bihi yani ala dammi ev ala elifi ev ala vabi ne oluyor? Mebni oluyor. Şimdi bunları açıklayacağız. Ve tevabi'ul münada münadanın tabirleri. Hangi münada? Öyle münada ki el mebniyi mebni münada alama yurfa'u bihi mebni olan münada şimdi mebni münada tamam. Mebni münada ama nasıl mebni münada? Alama yurfu bimi. Ya zeydu. Ya zeydani. Tamam. Ya zeydune. Tamam. Ama tabiler nasıl tabi şimdi? Tabi de muzaf tabi olabilir. Şebih muzaf olabilir. Müfret olabilir. El müfredetü. El müfredetü sıfetü et tevabı. Tevabın sıfatıdır. Tamam. Şöyle topluyoruz. Alâ mâ yurfav bihi mebni münadanın müfret tabileri. Tamam mı? Anlaşıldı. Alâ mâ yurfav bihi alâ mâ yurfav bihi mebni münadanın müfret tabileri. Müfret. Hakikaten de müfret olabilir. Hükmen de müfret olabilir. Tamam. Şimdi kayıtlarımıza dikkat et. Birincisi dedik ki münada alâ mâ yurfav bihi mebni olacak. Niye? Çünkü mureb münadanın tabisi onun lafzına tabidir. Ya Abdallah, ya Abde, mensuptu. El-akille. El-akille olmaz. El-akille. Mebni münadayı da neyle kayıtladık? Alama yurfav bihi. Ya Zeyda. O da mebni alil fethi. Feth üzere mebni. O yok. O değil. Tamam mı? Alama yurfav bihi mebni münadanın tabirleri. لِيَنَّ تَوَابِعَ الْمُسْتَغَاسِ بِالْاَلِفْ لَا يَجُوزُ ف۪يهَا الرَّفْعُ. Onda da ref caiz değil. Ya Zeyda! Ya Zeyda! Ve Amran! Ve Amru olmaz. Amran. La Amrun diyemezsin. Ya Zeyda ve Amru yok. Ve Amrun olmaz. Ya Zeyda bak sadece nasıl? Evet. Buradaki metbu feth üzere mebnidir. Ancak kayıda dikkat yani. Alâ mâ yurfav bihi mebni münada. Tamam. Alâ mâ yurfav bihi mebni münada olacak. Alâ mâ yurfav bihi mebni münada. Ya zeydu. Ya zeydani. Ya zeydu ne. Peki. Tabi nasıl olacak? El müfredetü. O da müfret olacak. Şimdi tabileri de neyle kayıtlıyoruz? Müfret olacak. Müfret değil ise... Müfret değil ise, hakikaten de müfret değil, hükmen de müfret değil, tamam müfret değil. O zaman ne olur? Muzaf oluyor, muzaf tabidir. İzafeti maneviye ile muzaf. İzafeti o zaman da ancak nasip caizdir, başka bir şey caiz değildir. Ancak nasip olur, nasipin dışında... bir şey olamaz. Mesela. Ya Zeydu ey Zeyd öyle Zeyd ki zel mali zül mali zel mali mal sahibi. Ya Zeydu ey Zeyd zel mali yani sahibel mali sahibe mensup olacak. Şimdi dedik ki hakikaten müfret. Hakikaten müfret ne demek? Muzaf değil. Muzaf değil. Ne izafeti maneviye ile ne izafeti lafzı ile. Peki hükmen müfret dedik. Hükmen müfret de kastımız şudur. Efendim muzaftır ama izafeti lafzı ile muzaf. veya şebihen bil muzaf olursa o zaman izafet-i manevi yoktur. İzafet-i manevi olmadığı için de ne oluyor bunlar? Kâna fi hükmül müfredi. Müfred hükmündedir. Tamam. Peki. Mesela ya Zeydu, ey Zeyd, el hasenül vecihi, el hasenel vecihi. Ref de caiz, nasip de caiz. Tamam. Hükmen müfrettir yani. Hakikatten nedir? Hakikatten müfret değildir. Ama hükmen müfret. Niye? İzafeti maneviye ile muzaf değildir. İzafeti lafziye ile muzaf olduğu zaman veya şebihen bil muzaf olduğu zaman ne oluyor? Hükmen müfret oluyor. Peki. Bu tabiler neyden? Mine tekidi tekitten. Tekit manevi tabi. Tekit lafzi değil. Tamam. Tekidi lafzi. Niye tekid lafzı değil? Çünkü tekid-i lafzinin hükmü ekser olarak yani hükmü birincinin hükmüdür. Mu'rab ise birinci mu'rabdir. Mebni ise mebnidir. Ya Zeydu, Zeydu. Ya Zeydu, Zeydu. Zeydun değil mi? Zeydu. Tamam. Evet. Ekser durumda böyle. Ama bazen irabını da ref ve nasb olarak ne yapmış? Tercih etmişler yani. Ya Zeydu, Zeydun, Zeyden. Bunu da tercih etmişler. Fakat musannifin katındaki tercih edilen de demek ki budur yani. Tekid lafzı da olabilir, tekid manevi de olabilir. Niye? Çünkü onu tekid-i maneviyle kayıtlamamış. Ama ekser ulemaya göre buradaki tekidden kastedilen nedir? Tekid-i manevi. Tamam mı? Tekid-i manevi. Ya Zeydu, Zeyd, nefsuhu, nefsuhu, tamam mı? Ya Zeydu, nefsuhu, ya Zeydu, nefsehu, nesb-i de caiz, ref-i de. Ya Temimu, ecma'une, ecma'ine, ya Temimu, ey Temim kabilesi, ecma'une. Ecma'ine, hepsi. Ecma'une. Ecma'ine. Ref oldu mu ecma'une? Nasıl oldu mu ecma'ine? Peki. Ve sıfeti, sıfat. Tabisi. Ve atfil beyani, atfı beyan. Vel ma'tufi, ma'tuf. Ama nasıl ma'tuf? El mümteni'i. Mümteni. Caiz olmayan. Ne caiz olmayan? Duhulu ya. Ya'nın dahil olması caiz olmayan. Ne üzerine? Aleyhi alel ma'tufi. Ma'tuf üzerine ya'nın duhulu caiz olmayan ma'tuf. Yani kendisi üzerine ya gelmesi caiz olmayacak. Bunda murat nedir? Yani elif lamlı marife. Ya Zeydu vel harisu vel harise. Bak. El haris. Onun üzerine ya gelebilir mi? Gelemez. Ama amr olsa, elif lam, elif lamsız olsa ya'nın gelmesi caizdir. Ya Zeydu. Ya Zeydu ve amru. Ya Zeydu ve amru. Tamam. Anlaşıldı. O nasıl mahtuptur? Ya'nın gelmesi mümkün olan mahtup. Vel harisudaki el haris nedir? Üzerine yağının gelmesi mümteni, caiz olmayan bir mahtur. Anlaşıldı. Yani elif lamlı olursa mahtur. Öyle diyeceğine de ki vel ma'tufi el mu'arrafi billami yani. Elif lamlı mahtur. Tamam. Peki ne kaldı geriye? Bedel kaldı. Bir de yağının dahil olması mümkün olan matuf. Değil mi? Bu ikisi kaldı. Bunların hükmü ayrı. Tamam, bunların hükmü zaten dedik diyeceğiz onu da. Bedel bir de şöyle vel bedel vel matuf gayrı madukira hukmuhu hükmün müstakildir. Müstakil münadan hükmündedir. Bu da gelecek. Şimdi alama yurfev bi mebni münadanın hakikaten veya hükmen müfret olan tekidi manevi sıfat atfı beyan ve elif yanlı matufu turfa'u tekünü elif yanlı olan matufu. Elif lamsız olanın hükmü müstakil münadanın hükmüdür. Yani duhulü münteni olan elif lamlı mahtum. Turfa'u yani tekünü hâzihi tevâbi'u bu tabiler olurlar merfu'aten. Bunlar merfu olurlar. Hamlen alâ lafzihi hamlen ilhak edildiği için ne üzerine hamlen? Ala lafzihi, ala lafzil münada el mebniye ala ma yurfu bi. Ala ma yurfu bi mebni münadanın lafzına hamle. Tamam mı? Yani ne oluyor? O mebninin lafzına tabi oluyor. Lafzına tabi olarak merfu oluyor. Çünkü lafızda nedir? Merfu. Ona tabi. Ve tumsa bu mensup olurlar. Ne olarak? Hamlen ala mahallihi mahalline ilhak edilir. Ya Zeydu mahalle mensup mef'ulü bih. E peki mebniye tabi olan hakkı da nedir? Mahalle tabi olmaktır. Mahalle tabi olmak hakkı olduğundan dolayı o zaman da ne olur? Mahalline hamlende mensup olur. Şimdi örnek direkt sıfattan başlamış. Tekide örnek vermedi. Biz verelim onu. Ya temimu ey temim ecme'ûne hamlen ala lavzihi merfu. Ya temimu ey temim ecme'ine hamlen ala mahallihi. Tamam. Mahalline hamlen mensup, lavzına hamlen merfu. Ya temimu münada mebniyun ala ma yurfu bihi. Tamam, mebni ala dam. Ecmaune onun tekididir. Evet, tekididir. Tekidi manevidir. Ne olabilir? Mebni münadanın müfret tabisi olduğundan dolayı muzafı şey değildir yani. İzafeti maneviliği muzaf değil. Dolayısıyla müfrettir. Müfret olduğuna göre merfu da olur, mensup da. Şimdi Musannif Hazretleri de sıfata örnek veriyor. Ya Zeydu, ey Zeyd, öyle Zeyd ki, el-Aqilu, akıllı Zeyd, el-Aqile, tamam mı? El-Aqile, bu da fi sıfeti sıfatta. Tamam, bu da sıfatta. Ya Zeydu ey Zeyd el akilu akil dersin merfu okursun hamlen ala lafzihi lafzına hamlen. Ya Zeydu el akile el akile dersin mensup hamlen ala mahallihi mahalli mensup olduğundan dolayı değil mi? Ya Zeydu lafzen merfu zamme üzerine mebnidir. Ala ma yurfu bi mebni olduğu için hamlen ala lafzihi, lafzına hamlen merfu, el-akilu, el-akile dersin, bu da hamlen ala mahalli. Vel-akile demiş, onu şöyle yapıyorsun yani o zaman. Ve ya zeydu el-akile, yani uzatmaya gerek yok. El-akilu, el-akile. İki bedi caiz. Tamam. El-akilu, evet, el-akile. Peki nerede şimdi? Ne kaldı? Atf-ı beyan. Ya gulamu. Ya gulamu. Ey gulam. Kimdir o? Bişrun. Bişir, bişran, bişir. Bak bu atf-ı beyan olursa, bedel olsa bişruh. Başka bir şey diyemezsin. Bişruh. Müstakil münada hükmünde oluyor yani. Tamam. Ya gulamu. Gulam nedir? Mebniyun. Ala ma'rifu bi mebni münada. Bişir, atf-ı beyan. Onun tabisi. Hamlen ala lafzihi bişrun. Hamlen ala mahalli bişran. Tamam. Gelelim matufa. Matufa örnek verdi mi? Yok. Ya Zeydu. Ey Zeyd. Vel harisu. Ve haris. Ey el haris. Vel harise. Vel harisu. Vel harise. Ya Zeydu. Evet. Münada. Alama yurfu bi mebni. Matuf. Nasıl matuf? Ya'nın gelmesi mümkün olmayan, caiz olmayan matuf. Elif lamlı. El muarraf billam. Vel harisu dersin. Alama yurfu bi mebni münadanın lafzına tabi olarak. Hamlen ala lafzihi. Vel harise hamlen ala mahallihi. Tamam. Bitti. Şimdi imamlardan bazı görüşler gelmiş. Bunları anlatıyor. Vel halilu Vel halilu Halil Vel halilu bin Ahmet Halil bin Ahmet yani. Üstadu Sibebey Sibebey'in hocası Halil bin Ahmet Fil ma'tufi Matufta Matuf hangisiydi? Ya Zeydu vel harithu vel harite dediğimiz yani. Tamam mı? Elif lamla marife olan matufta yahtaru tercih ediyor. Yahtaru tercih ediyor neyi? Er ref'a. Ref'i tercih ediyor. Nasb-ı caiz görmekle beraber neyi tercih ediyor? Ref'i tercih ediyor. Diyor ki merfu olması muhtar, mensup olması caiz. Yani ya Zeydu vel harisu muhtar vel harise caiz. Efendim. Demek istiyor ki yani diyor burada matuf münada üzerine atfedilen harfatı hakikatte müstakil münadadır. Hakikatte müstakil münada olsa eyyühel harithu diyeceksin. Öyle değil mi? Eyyühel harithu. Merfu olacak yani. Başka olmaz. Müstakil münadadır. O zaman diyor, müstakil münada olsa, ne durumda olacaksa, onun tercih edilmesi lazım. Burada tabi, nida harfi gelemedi diyor. Elif lamdan dolayı gelemedi. Yani mani var. Tamam. Nida harfi ki, gelemedi. Öyleyse diyor o nida harfi gelebilseydi olacak olan hal tercih şayandır diyor. Merfu olacak. Tamam. Ve Ebu Amr'in Ebu Amr ise Ebu Amr İbni Ula el-Nahvi el-Kari bu ne yapıyor? Bu da yahtaru fihi yahtaru fihi fi zalikel matuf. Bu matufta tercih ediyor neyi? En nasbe. Bu da nasbı tercih ediyor. Diyor ki en nasb muhtar er ref caiz. Ya Zeydu vel harise muhtar vel harisu caiz. Evet Ebu Amr Hazretleri de diyor ki kardeşim diyor elif lam sebebiyle buraya harf-i nidanın takdir edilmesi mümteni oldu mu? Oldu. Öyleyse bu müstakil münada hükmünde olamaz. Müstakil münada hükmünde değildir. Müstakil münada hükmünde olmadığına göre o zaman tabi demektir. Tabi ise tabi. Mebninin tabisi de mahalline tabi olması ehaktır. Öyleyse mensup olması muhtardır. Anlaşıldı? Şimdi bu ikisi böyle dedi. Bir de Ebu Abbas giriyor işin içine ve Ebu Abbas ise bu ne diyor şimdi bu matuf hakkında ve Ebu Abbas El Müberrit El Müberrat. İmam Müberrit Ebul Abbas diyor ki acele etmeyin diyor bu matif hakkında. Bir bakalım diyor bu matife. İmam Halil'in dediği de güzel. Efendim Ebu Amr'ın dediği de bunu uzlaştıralım diyor. İmkanı eğer olursa el matuful mezkur. O zikredilen matuf yani elif lamlı matuf olursa kel haseni. Hasen lafzı gibi elif lamlı kullanımı da caiz, elif lamdan arındırılması da caiz olursa. Elif lamlı da kullanılabilir. Elif lamdan da arındırılabilir ise Ebu Abbas kim gibidir? Fekel halili. Halil gibidir. Yani fe Ebu'l Abbas mislül halil fi ihtiyari ref'ihi. Ref muhtardır diyor. Çünkü onu elif lamı kaldırarak müstakil münada kılmak caizdir. Ya Zeydu vel Hasenu ve Hasenu. Bak kaldırabilirsin diyor. Vel Hasen. Elif lamı kaldırabiliyorsun. Ha. O zaman diyor Ya Zeydu vel Hasenu demek muhtar vel Hasene demek caiz. Ve illa ve illa eğer böyle değil ise yani ve illem yekün el matuf el mezkur zikredilen matuf değil ise kesmil hasen hasen ismi gibi değil ise hasen gibi değil ise yani elif lamı oradan soymak kaldırmak caiz değil ise en necmu es sa'iku gibi en necmu es sa'iku gibi kaldıramazsın yani oradan necim bu da yıldız ismidir yani. Elif lamsız kullanılmıyor. Alem kılmış ona yani. Elif lamlı her zaman elif lamlı. Mesela dedi ki adam dedi ki ya kameru ven necme ya kameru alem ayıbı ven necme ven necmu demek caizdir ama ven necme muhtardır diyor. Oradan zaten ne yapamıyorsun? Kaldıramıyorsun. Değil mi? Anlaşıldı bu. O zaman kim gibidir? Ebu Abbas. Fekebi amrin. Burada yanlış yazmış bizde. Fekebi amrin. Fekane demiş de. Fekebi amrin. Fekebi Amr'in Ebu Amr gibidir. Ne demek? Yani Ebu Amr ne demişti? Nasb muhtar refca. Çünkü diyor onu müstakil münada kılmak mümtenidir zaten. Müstakil münada yapamazsın. Elif lamı kaldırın. Bu da anlaşıldı. Tamam. Peki. Vel muzafetü. Şimdi bu nereye matuf? Atfun alel müfrede yukarıya. Ve tevabi'ul münada el mebniyi el müfredetü mebni münadanın müfred tabileri vel muzafetü. Şimdi vel muzafetü. Tamam mı? Şimdi bağla matufu aleyhe. Ve tevabi'ul münada el mebniyi el muzafetü. Alâ mâ yurfav bi mebni münadanın muzaf tabileri. Ama nasıl muzaf? Onu kayıtlıyoruz. Bil izafetil hakikiyye. İzafeti hakikiyye ile. Yani bil izafetil maneviyye. İzafeti maneviyye ile olan muzaf tabileri tunsabu. Tamam, hüküm bu. Tunsabu. Tekünü ettevabi'ül muzafetü mensubeten. Tamam. Çünkü bu müstakil münada olsa ne olacak? Mensup olacaktı. Değil mi? Ya zel mali diyeceksin. Ya zül mali diyemezsin. Ya zel mali. Tamam. O zaman tabi olduğunda da mensup olacak. Tamam. Peki şimdi tekitten örneğini verelim. Hiç bir tane örnek vermedi. Atladı. Ya temimu. Ey temim kabilesi. küllehüm. Tamam. Ya temimu. Ala ma yurfu bi mebni münade. Küllehüm. Küllehüm olmaz. Küllehüm. Onların hepsi. Hepsi. Tamam. Küllehüm. Külle muzaf, hüm muzafı ile. Evet. Bu bir. Tekidin örneği bu. Atfı, şimdi sıfata örnek verelim. Ya Zeydu, ey Zeyd, zel mal. Za. Nedir? Mensubun. Tamam, mensub bil elif. Zel mal. Zül mali olur mu? Ya raculu, ey adam. Belli muayyen adam. Ey adam. O da kimdir? O da kimdir? Ebe Abdillah. Ebe Abdillah. Mensubun bil elif. Ebe Abdillah. E peki matufa örnek? Matufa örnek olur mu? İzafete hakiki olduğu zaman muzafta elifle bulunma. İzafete lafzı olduğunda bulunma. Onun için bu matufa izafete hakikiyede ne olmaz? Örnek olmaz. Değil mi? Olur mu? İzafete hakikiyede, evet, izafete hakikiyede ne olmaz? Elif lam. Bunlar tecridül mudaf, yani tarif. Muzafın tariften soyulması lazım ki muzaf olsun. Bu da anlaşıldı. Tamam. Geçiyorum. Vel bedelü bedel. Bedel. Vel matufu matuf. Ama hangi matuf? Gayru ma zükira. Zikredilenin dışındaki matuf. Yani ya'nın duhulu mümteni olmayan, mümkün olan matuf. Tamam mı? Bunlar hükmühü, hükmühü demiş. Yani hükmühüma. Ne demek? Hükmühü, yani işte tevil edelim. Hükmü külli vahidin minhuma. Tamam. Hükmühü, hükmü külli vahidin minel bedeli vel matuf. Bu bedel ve matuftan her birinin hükmü, hükmül münada el müstakilli. Müstakil münadanın hükmüdür. Müstakil münadanın hükmünü say. Müfret marifi olursa ala ma yurfu bir mebni olur. Tamam. Muzaf, şebih bir muzaf olursa, nekre-i gayr-i muayyen olursa mensuptur. İşte. Müstakil münadanın hükmüdür. Mutlakan, mutlak olarak. Tamam. Evet. Yani ister, mutlakan kaydı ne için getirdi? İster bu matuf ve bedelin metbu'u durumunda olan münada, mebni münada olsun, isterse de muzaf münada olsun. İster mebni olsun, ister muzaf olsun. Tamam. Yok, pardon. Mutlak, zaten şeyi konuşuyoruz. Şimdi desene, bu bedel ve matuf, yanlış söyledim. Bu bedel ve matuf ister müfret olsun, isterse de muzaf olsun. Nasılsa hükmü ona göredir yani. İster muzaf olsun, ister müfret olsun, fark etmez. Şimdi ala ma yurfu bi mebni münadaya bir bedel getirildiği zaman veya nida harfinin dahil olması mümkün olan matuf ona atfedildiği zaman bu matuf ve bedel ister müfret olsunlar, ister muzaf olsunlar fark etmez yani. Ne olursa olsun mutlakan o demek yani. Tamam mı? Mutlaka. Ne demek? İster bunlar müfret olsun, ister muzaf olsun, ister şebih bil muzaf olsun, ister nekir olsun. Tamam. Müstakil münada olduğunda bu ne olacaksa, yani başına nida harfini getirsen nasıl okuyacaksan öyle okuyacaksın. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi örneklerini de göreceğiz zaten. Mutlakan kaydını öyle anlıyoruz yani. Tamam. Mutlaka ne demek? Yani hale kevni küllin minhuma minel bedeli vel matufi el mücerredi anillam, yani lamdan evet. mücerred olan matuf ve bedel, bunların her biri mutlaka mutlak olduğu halde fi hadel hüküm, bu hükümde mutlaktır. Ne demek? Yani gayre mukayyedin bi halin minel ahva. Hiçbir haliyle kayıtlı değil. Sevaun kana mufredeyni. İster hepsi müfret olsunlar. Ev mudafeyni. İster muzaf olsunlar. Fark etmez. Ev mudari'ayni lil mudafi. İster muzafa benzeyen olsun. Şebiheyni bil mudaf. Tamam. Ev nekirateyni. İsterse de nekir olsunlar. Hiç fark etmez. Müstakil münadan hükmü ne? Müfret marif olursa alama yufi bir mebni olacak. Muzaf olursa mensup olacak. Şebih bil muzaf olursa mensup olacak. Nekire-i gayr-ı muayyen olursa, nekire-i gayr-ı muayyen olursa mensup olacak. Nekire-i muayyen olursa alama yufi bir mebni olacak. Anlaşıldı? Şimdi örnekler. Ya Zeydu, ey Zeyd, bişru. Zeytten bedel. Bişru. Tamam. Bişir. Demek ki zeyt demesi galat olmuş yani. Bişru bedeli galat. Ya Zeydu. Ey Zeyd. Bişru. Bila tenmi. Niye? Çünkü başına nida harfi getirsen nasıl okuyacaksın? Ya bişru. Güzel. Ya Zeydu. Ey Zeyd. Zeytten bedel. Eha amrin. Eha Amr, Amr'ın kardeşi. Ya Eha Amr'ın. Ya Zeydu. Ey Zeyd. Zeyd'den bedel. Talian cebelen. Bak, talian cebelen. Dağa tırmanıcı. Şebih bir muzaf. Ya Zeydu. Ey Zeyd. Ey Zeyd. Zeyd'den bedel. Raculen salihan. Racülen salih. Niye salihani getirdik? Yani, niye dedik? Bak, marifeden nekre bedel yapıldığı zaman vasıflanması. Bin nasiyeti nasiyetin kâdibeti. Anlaşıldı? Salihen gelecek buraya. Çünkü racülen nereden bedel olmuş? Zeyt'ten. Zeyt marife. Racül nekre. Nekre marifeden bedel yapıldığı zaman o nekrenin tavsifi vaciptir. Hı. Salihan kaydı onun için geldi. Vecibe natu yani. İza ubdilet en nekiretu min marife vecibe natu. Bedel bu. Geçelim matuba. Ya Zeydu. Ey Zeyd. Ala ma yurfa bi mebni minada. Ve amru. Ve ey Amr. Ya Zeydu. Ey Zeyd. Ve eha amrin. Ve amrın kardeşi. Ya Zeydu, ey Zeyd, ve talian cebelen. Ya Zeydu, ey Zeyd, ve racülen salihan. Ve racülen dese o da yeter diye. Yani salihani getir, orada vacip değil. Tamam, bedel değil ki o matuf. Onu da öncekindeki getirdi. Getirdi yani. Anlaşıldı bunlar. Tamam. Çünkü bunlar bak, sen Eha amrini münada yapsan ne diyeceksin? Ya Eha. Hükmühü hükmül münadel müstakil. Müstakil münadel. Anlaşıldı mı? Tamam. Vel alemu alem. Alem. Yani ala ma yurfu bi mebni olan münada alem. Vel alemu alem. Ya Zeydu. Tamam mı? Ya Zeydu. Ama nasıl alem? El mevsufu bibnin. İbin kelimesiyle mevsuf. O ibin ta'dan soyutlanmış. Yani ta yok. İbne değil yani. İbin. Evet. Araya da ibinle arasına, mevsufun arasında bir şey girmemiş. Tamam. Araya bir şey girerse bu söyleyeceğimiz hükümden çıkar o zaman. Zeyd ibn Amr. Zeyd ibn Amr. Ne demek? Amr'ın oğlu Zeyd. Zeyd. Şimdi düşün ki bu Zeyd'i nida edeceğiz. Ya Zeyd ibn Amr. Ya Zeyd ibn Amr. Ya Zeydu. Nu. Zordur yani. Ağır. Öyle değil mi? Ağır oluyor yani. Neye ne gerek var? Onun için fethi tercih edilecek. Tamam. El mevsufu bibnin ibnem ibinle mevsuf. Zeydün Zeyd. Öyle Zeyd ki İbnu Amr'ın oğlu olan Zeyd. Zeydün Zeyd. Zeyd ibn-i Amr, Amr'ın oğlu Zeyd. Öyle değil mi? Zeydü Zeyd. Zeydün Zeyd. Nasıl Zeyd? İbn-i Amr. Amr'ın oğlu. Ömer ibn-ül Hattab. Hattab oğlu Ömer. Ömer. Öyle Ömer ki İbn'in oluyor sıfat. İbn-ül Hattab. Hattab'ın oğlu. Şimdi o İbn'de ne olacak? Muzafen, muzaf olduğu halde. Nereye muzaf olduğu halde? Hale kevni zâlikel ibni mudafen ila alemin âhara. Başka bir aleme. İbni Amr'in. İbni Hattabi. Tamam. Burası anlaşıldı. Başka bir aleme muzaf olan ibn lafzıyla mevsuf bir alem münada olduğu zaman yuhtarı tercih edilir. Ne tercih edilir? Fethuhu, onun meftuh olması ne yapılır? Yani fethu alemil mezkur, o alemin meftuh olması tercih edilir. Halbuki az önce ne dedik sıfatla ilgili? Ya Zeydu, tamam, ey Zeyd, İbnu Amr'in İbne Amr'in, iki veci caiz kaldırdı. Niye? Tahfif için. Tahfif için. Ya Zeydebne Amr'in, ya Zeydebne Amr'in. Ey Amr'ın oğlu Zeyd. Ya Zeydebne Amr. Ya Zeydebne Amr. Şimdi incele. El alemu alem Zeyd. El mevsufu mevsuf. Neyle? Bibnin ibinle. Evet. Zeyd mevsuf. İbin sıfat. O ibin ki mudafen mudaf olduğu halde nereye? İle alemin ahire. Başka bir aleme muzaftır. O da Amr'a muzaf. İbni Amr'in. Tamam. Yuhtaru tercih edilir. Fethuhu. Bu minadanın fethi ne yapılır? Tercih edilir. Ya Zeydebne Amr'in denir. Ya Zeydu İbnu Amr'in İbne Amr'in denmez. Tercih edilmez. Yani tercih edilen fethedir. Öyle desen o da caizdir yani. Ya Zeydu İbnu Amr'in Ya Zeydu İbne Amr'in İbnu İbne. Evet. Merfu olması da mensubu caiz ama tercih edilen nedir bu alemde? Tabii. Fetih. Ya Zeydebne Amr'ın olması tercih edilir. Peki ya Zeydebne olur mu hocam? He? Ya Zeydebne Amr'ın. Ya Zeydebne olmaz. Zaten Zeyd şeydir de. Ona lafzına tabi olacak değil mi? Ya Zeydebne Amr'ın. Lafzına da olacak. O zaman değil mi? Mahalline tabii. Tamam.